anasema wasada fi riwayatin fi ramadhana, akazidisha katika riwaya kipande kinachosema fi ramadhana, kama mtume alikuwa akiwabusu wake zake mchana wa mwezi wa Ramadhan akiwakumbatia, lakini yeye mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaweza zaidi kumiliki matamanio yake, kama alivyosema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa ibn Abbas, Allah awaridhie wawili hao, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa muhrimu, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam alifanya hijama, alitoa damu chafu, alipiga chuku, wa huwa muhrimun ilhali yupo kwenye ihramu, wahtajama, na aliwahi mtume sallallahu alayhi wasallam kupiga chuku, wa huwa saimun ilhali amefunga. Rawahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari. Hapa anataka kutuambia al-Imam Ibn Hajar hukumu ya kupiga chuku au kufanya hijama mtu aliyekuwa ndani ya saumu. Wa an Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Shaddad mtoto wa Aws, Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ata ala rajulin bil baqi'i, alimwendea bwana mmoja, alipita kwa bwana mmoja yuko katika eneo la baqi'i, maeneo ya makaburini huko, wa huwa yahtajimu fi ramadhana, ilhali anapiga chuku katika mwezi wa Ramadhani. Alipomwona yule bwana akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, faqala aftara alhajimu walmahjumu, amefungua mpiga chuku na mpigwa chuku, mfanya chuku na mfanyiwa chuku, wote wamefungua. Rawahu alkhamsatu, wameipokea watano, illa tirmidhiya, ukimtoa alimamu Tirmidhi, wasahahahu Ahmadu, na amesahihisha al-Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, na kutoka kwa Anas ibn Malik, Allah amridhie, qala, amesema, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-sa'im, kwa mara ya kwanza kuchukizwa au kuchukiwa tendo la kufanya hijama kwa mfungaji, chukizo la kwanza la kufanya hijama kwa mfungaji lilikuja katika mazingira gani? Anna Ja'far ibn Abi Talib, kwamba Ja'far mtoto wa Abu Talib radhiyallahu anhu ihtajama, alifanya hijama, wa huwa sa'imun, ilhali amefunga. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akampitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kumpitia Ja'far mahala alipo. Faqala, akasema, baada ya kumwona Ja'far, aftara hadhani, wawili hawa wote wamefungua, aliyefanya chuku na aliyefanyiwa chuku, aftara hadhani, wamefungua wote hawa wawili. Thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'du fi al-hijamati lis-sa'im, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akaja akatoa ruhusa, ba'du, baada ya tukio hilo, fil hijamati, kuhusiana na hijama, alikuja kuruhusu, lisaimi, kumruhusu mfungaji kwamba anaweza akafanya hijama aliyefunga. Wa kana Anas, na alikuwa Anas ibn Malik mpokezi wa hadithi hii, yahtajimu, akifanya hijama, wa huwa saimun, ilhali amefunga. Rawahu Ad-Darqutni, ameipokea hadithi hii al-Imam Ad-Darqutni, wa qawwahu, na ametia nguvu isnadi yake. Hadithi ni dhaifu kama walivyobainisha wanazuoni wetu wa Kiislamu. Jumla ya kaul kuhusiana na hijama, yani hadithi ukizangalia ziko hiki, ziko hivi, ziko hivi, jumla ya kauli, kauli ya kati na kati kwenye hijama ni ile aliyosema al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani rahimahullah. Alisemaje al-Imam Ash-Shawkani katika Nailu al-Awtari? Alisema, fayujma'u baina al-ahadith, hukusanywa hizi hadithi zinazoruhusu, zinazokataa, bi anna alhijamata makruhatun, kwamba hijama ni makruhu fi haqqi man kana yad'ufu biha, kwa haki ya mtu ambaye akifanya hiyo hijama anadhoofu kwa mujibu wa hali yake na afya yake, huyu kufanya hijama ni makruhu. Watazdadu alkarahatu, na karaha au ule umakruhu unazidi, idha kana dhaafu, pale utakapokuwa udhaifu wa aliyefanya hijama yablughu ila haddi, kufikia kwenye kiwango cha kumsababishia yeye kufuturu, ndivyo kila pale ambapo karaha huzidi zaidi. Wala tukrahu fi haqqi man la yad'afu biha, na wala hijama haiwi makruhu kwa mtu ambaye hata akifanywa hijama kwa mujibu wa afya yake wala hadhaufu, hakuna makruhu kwake. Wa ala kulli hal, lakini kwa namna yoyote ile, tajannub alhijamati lisaimi aula, mfungaji kujiepusha wakati wa kufunga kwake na suala la kufanya hijama, jambo hilo ni aula zaidi. Haya amesema al-Imam Muhammad bin Ali al-Imam ash-Shawkani thumma as-Sanaani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi. Hapo hapo kuna masala ya kutoa damu, kuchangia damu. Na mgonjwa wewe umefunga, unaomba utoe chupa moja ya damu, nini hukumu ya hili jambo kwa mfungaji? Amekwenda kimadhehebu al-Imam Ibn Baz na al-Allama Ibn Uthaymeen na al-Allama al-Sheikh Salih al-Fawzan rahmatullahi ala al-mutaqaddimin wa hafidhallahu baqiyata as-salaf ila annahu, wamesema hawa, in kana kathira, ikiwa hiyo damu itakuwa ni nyingi sana, afkara, atakuwa huyo mtu amefungua. Kwa kufanyia kiasi hii hali na hijama, yani kama vile hijama itakuwa, na tumeshaona katika hijama, tumeona kwamba mtu hafungui. Kwa hiyo hiki pia si kifunguzi cha kumfunguza mfungaji. Anasema wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Aisha, Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tahala fi ramadhana, wa bihaqiqa mtume sallallahu alayhi wa sallam alipaka al-kuhli, alipaka wanja fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, wa huwa saimun, akiwa amefunga. Wanja wao sio kama huu wetu, wanja wao ule unaokusudiwa hapa ni ule ambao unaleta mithili ya harufu fulani hivi inaingia kwenye koo, unapulizia pulizia ule wanja wao, wanja wa kimatibabu, mithili ya mpulizo wa viksi takriban. Kwa alifanya hili mtume katika mwezi wa Ramadhani, wa huwa saimun ilhali amefunga. Rawahu Ibn Majah, amepokea Ibn Majah bi isnadin dhaif, kwa sanadi ambayo ni dhaif. Qala Tirmidhi, amesema Imam Tirmidhi, la yasihhu fihi shay, katika mas'ala haya hakuna hadithi iliyosihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna hadithi dhaif. Lakini je, vipi sasa ikitokea kwamba mtu amejidondeshea, amedondosha puani mwake matone, ili matone akayavuta mpaka yakafika kwenye ubongo, ile dimaghi, vipi hukumu ya saumu ya mtu huyu? Vipi hukumu ya saumu ya mtu huyu? Au mtu kapenyeza kitu kikaivuka kwenye koo lake, nasema ahlul ilm, ikiwa imefikia huko, imefika kwenye ad-dimaghi, au kitu kwa kivuta kikavuka kwenye koo, mtu huyu bila shaka somu yake ina matatizo. Lakini kajipaka, lakini haikuingia kwenye koo, haikuvuka kwenye koo, kajidondeshea matone hayakuvuka huko, hakuna ubaya. Sababu hadithi inasema wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saima, baligh zidisha katika hali ya kupandisha maji puani unapotawadha, yavushe yapeleke mbali maji kwenye pua, isipokuwa usifanye hilo tukio ukiwa umefunga. Kwa hiyo tayari kumeshakuja katazo, kwa hiyo ukavuta dawa mpaka ikapenya, bila shaka umedhamiria. Huyu wamembatilishia somo yake wanawazuoni. Matone ya masikio, matone ya masikio wanasema wanawazuoni haya mfunguzi mfungaji, kwa kuwa sikio au matundu ya sikio hayapenyezi kufikisha kwenye koo wala kutumbukiza kwenye tumbo. Kwa hiyo hiyo sio manfadh au manfidh, sehemu ambayo yataponyoka yakaingia kwenye koo kupitia tundu za sikio. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man nasiya wa huwa saim, yeyote atakayesahau akiwa amefunga, fa akala, akala au shariba au akanywa, falyutimma sawma, basi asijali aikamilishe saumu yake. Fa innama at'amahu Allah, kwani hakika si vinginevyo wakati huo aliyemlisha ni Allah, wasaqahu, na aliyemnywesha ni Allah. Muttafaqun alayhi. Walilhakimi, na anayo hadithi alimamu alhakim isemayo, man aftara fi ramadhana, yeyote atakayekula mchana wa ramadhani nasiyan, kwa kusahau, fala qadaa alayhi, hana malipo, hakuna malipo juu yake ya kuilipa hiyo siku, wala kafarata, wala hakuna kafara. Wa huwa sahih, nayo ni hadithun sahih, na isnadi yake ni isnadun hasan. Hadithi mbili hizi zajulisha juu ya hukumu ya mtu aliyesahau akala mchana wa Ramadhani kwamba amesamehewa na aliyemlisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika suratul Ahzabi aya ya 5, laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi, hakuna dhambi juu yenu kwa yale mliyofanya kwa bahati mbaya bila ya kudhamiria, walakin ma ta'ammadat qulubukum, lakini dhambi na hatia mtaipata kwa yale mliyoyafanya kwa dhamira za mioyo yenu. Aya ya 5 ya Al-Ahzab. Na aya 276 ya suratul Baqara, Allah anasema, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, rabbana, ewe mola wetu, la tuakhidhna, usituchukulie kiadhabu, in nasina, pale ambapo tumefanya jambo la kimakosa kwa kusahau, au akhtana, au kwa kutodhamiria. Hadithi ya Sahih Muslim, Allah akasema, qad fa'altu, nimeshalifanya hilo, sitowachukulia kiadhabu pale mtakapofanya kosa kwa kusahau au kwa kutodhamiria. Masala wanayataja wanawazuoni, ikitokea kwamba kuna mtu amekula kwa kusahau, baada ya kutanabahi akahisi kwamba ameshafungua, hajui hukumu hii tuliyoitaja hapa, akaonelea bora tu aendelee kula baada ya kuwa ametanabahi, ala, nimekula, akahisi kwamba basi toka nishafungua, akadhamiria kula sasa. Vipi hukumu yake mtu huyu? Wengi wa wanawazuoni wanaibatilisha somu yake, na hii ndiyo kauli ya Mahanafi na ndiyo kauli sahihi zaidi mbele ya Mashafiia, na kwa kauli hii ameegemea Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Hapo hapo wakaweka mas'ala jima'u sa'im nasiyan, mfungaji amefanya jima'i kwa kusahau, amesahau kwamba yuko kwenye saumu, amesahau kwamba yuko kwenye mchana wa Ramadhani. Wanasema wanazuoni, la shay'a alayhi, hakuna kitu juu yake, hana dhambi huyu kwa kusahau, hana dhambi. Na ni kauli ya Mujahid ibn Jabri, na ndiyo kauli ya Alimamu Al-Hasan Al-Basri, ndiyo kauli ya Alimamu Shafi'i, ndiyo kauli ya Alimamu Abu Hanifa, ndiyo kauli ya Alimamu Ishaq ibn Rahawaihi, na Daud Al-Zahiri, na Ibn Al-Mundhir, na wasiokuwa hao. Na ndiyo kauli walioirajihisha wanawazuoni kama vile Ibn Abdul Barr na Ibn Taymiyyah, wameitilia nguvu kauli hii. Kwa ushahidi wa hiyo aya, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Anasema, wa an abi huraira radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie anasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man dharahu alqai'u, yeyote atakayezidiwa nguvu na matapishi akatapika, yamemzidi yamemshinda, fala qadaa alayhi, hana kulipa huyo hiyo saumu. Wa man istaqaa, na yeyote atakayejitapisha kwa makusudi, fa alayhi alqadaa, ni wajibu juu yake alipe. Rawahu al-khamsa, wameipokea watano. Wa aallahu ahmadu, na ameitia illa al-imamu Ahmad. Wa qawwahu ad-Dharqutni, na ameitia nguvu al-imamu Dharqutni. Hadithi hii si sahihi kwamba imerufaishwa kwa mtume, usawasawa wake ni kwamba ni mauqufu kwa sahaba, na matendo yako juu yake, kwamba atakayejitapisha kwa makusudi amefungua, lakini atakayezidiwa na matapishi akatapika, amejikaza mwenyewe lakini akashindwa, huyo anajisafisha na kuosha kinywa chake na kusukutua, anaendelea na somo yake. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Jabir mtoto wa Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kharaja aam al-fath, alitoka ule mwaka wa fathu Makkah, mwaka wa kufunguliwa na kukombolewa Makkah. Kharaja aam al-fath ila Makkata, alitoka mwaka wa ukombozi, ila Makkata, kuelekea Makka, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan. Fasama, akafunga Rasul alayhi salatu wassalam, hatta balagha Quraa al-Ghamimi, mpaka akafika eneo liitwalo Quraa al-Ghamimi. Fasama an-nasu, watu nao wakafunga. Thumma daa biqadahin min ma'in farafa'ahu, kisha akaagiza, biqadahin min ma'in, chombo cha maji, farafa'ahu, akakinyanyua juu ili watu wakione, hatta nadhara an-nasu ilayhi, mpaka pale watu walipokiona na kukitazama chombo cha maji. Thumma shariba, kisha akanywa, watu wakamuona. Faqila lahu ba'da dhalika, ikasemwa kuambiwa mtume baada ya tukio hilo, inna ba'dha an-nasi qad sama, hakika bado kuna baadhi ya watu wameendeleza saumu zao mbali na hivi ulivyofanya, kwamba wamenyanyua chombo cha maji juu watu wakione, wewe ukanywa watu wakuone, kwamba watu wafungue ndiyo kusudio lako, lakini baadhi ya watu qad sama, wameendelea na kufunga. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ulaika al-usatu, ulaika al-usatu, hao ndio walioasi, hao ndio walioasi. Kupitia hadithi hii wakasema baadhi ya wanawazuoni kwamba haifai kwa msafiri kufunga. Kwa nini? Mtume akasema ulaika al-usa, wanaofunga safarini hao ndio maasi, wanaoasi. Na kauli hii ni kauli ya baadhi ya ahlu dhahiri, kwamba ni jambo lisilofaa msafiri kufunga, kama vile al-Imamu Daud al-Zahiri, kama vile al-Imamu Ibn Hazmi al-Zahiri. Kadhalika imesimuliwa madhehebu hii kwamba ndiyo madhehebu ya sahaba Abu Huraira. ndio madhhabu ya mwanzake Ibn Abbas. Na wakasema hili halifai kupitia hadithi saimun ramadhan fi safar kalmuftir fi alhadar, afungae ramadhani safarini huyo ni kama aliyefungua akiwa mjini, huyo hana saumu huyo. Lakini hadithi hii haikuthibiti. Kadhalika wakajenga hoja na hadithi laisa min albirri siyamu fi safar, si jambo jema kufunga safarini. Lakini wakajibiwa kwamba ndiyo, hii hadithi ni kweli, laisa min albirri siyamu fi safar, ni ipo hiyo, lakini ni kwa yule mtu ambaye anapata tabu, anapata mashaka kwenye safari yake. Mtu ambaye hapati tabu yoyote, ametulizana mwenyewe, somo yake anayo, hana shida, hana kadha, huyu anafunga. Kwa kuwa pia zimekuja hadithi nyingine masahaba wakisimulia kwamba tulikuwa safarini na Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwetu wamefunga, miongoni mwetu hawakufunga. Waliofunga hawakuwa kejeli ambao hawakufunga, na ambao hawakufunga hawakuwa kejeli waliofunga. Lam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im, aliyefunga hakumzodoa wala kumtazama vibaya ambaye hakufunga, na yule ambaye kwamba hakufunga hakumtazama vibaya yule ambaye kwamba amefunga. Kwa hiyo mahallu shahid kwamba ikiwa saum haimti mashaka mtu apate tabu yoyote, amepanda basi lake mwenyewe, anapulizwa na kiyoyozi au kafungua kioo chake, anapigwa na hewa safi, hapati shida yoyote, kapanda ndege kweli, amesatoka nchi hii kwenda nchi nyingine, lakini masaa mawili tu kashaingia Kenya mathalan, hana shida yoyote, basi huyo hakuna ubaya yeye akafunga akiwa safarini. Lakini ikiwa inamletea shida na tabu, basi hawa ndio walioambiwa na Mtume wafungue. Wa fi lafdhi, na imekuja katika lafdhi ya hadith, faqila lahu, akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna nasa, hakika baadhi ya watu, kad shakka alayhim siyam, funga kwao imekuwa ngumu, wa inama yandhuruna fima faalta, na wanaangalia kipi utakifanya. Fadaa biqadahin min ma'in ba'da al-asri, Mtume akaagizia chombo cha maji baada ya kuswali salatu al-asri, fashariba, akanywa mbele za watu wakamuona. Rawahu Muslim, amepokea Muslim. Kafanya hivyo kuwahurumia wale ambao saumu kwao imekuwa ni shida, kwamba jamani, tena muda gani? Baada la asr. Huyu ni Mtume ambaye bil mu'minina rauf arrahim alayhi salatu wassalam. Naam, tuishirini hapo kwa biidhnillahi alkarim, tutakuja kuendelea kesho insha Allah taala.